सैया तेरा टरपेट सैया तेरा टरपेट पे सैया ये मुड़ी हमारी भैया आई मैं तो मर गई दया वो दे गए हम काही के हिके हिके हिके सैया ये मुड़ी हमारी भैया आई मैं तो मर गई दया वो दे गए हम काही के और सैया तेरा टरपे टरपे और सैया तेरा टरपे टरपे पसंद आई धुन ये होगन का शॉट लाके लू होगन का थॉट लाके लू हो बेबी हॉट लाके लू Tell me what to do. सैया के लिए मैं तो मेकअप लगा दे अपना ब्रेकअप कराती पर मेरे साइकेडेलिक सैया काम है मेरी भैया पर न ले आता घर पे बराती थोड़ी चुगाती और ढूंढ के लगाती गोली मेरे होठों से बाजे सिटी सिटी सिटी सिटी और सैया तेरा टरपे टरपे और सैया तेरा टरपे टरपे सैया तेरा टरपे टरपे